أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. سورة رعد کی اثبات توحید او اثبات رسالت بیانی او دارنگی سورت کی رد و شرک پی دعا او سلور قسم دلائل بیان شو چی دا ارشی خالق یو اللہ تعالی دے او پا ارشی غیردان او خبرم یو اللہ تعالی دے او دا ارش چا حفاظتم یو اللہ تعالی کئی او ټول مخلوق کی واک اختیار تصرف دیو اللہ شریگی ملائکم اللہ تا منقاد دی او ټول مخلوق اللہ تا سر بسجود دی. نبی ذکر لچ لہو دعوت الحق دا اللہ تعالی را برن چرا دا حق ادا او بی مثال ذکر کو دا اغچا لپارا چی اغا شرک پی دعا کئی او دارنگی مثال بیان کو دا پار دا بیان دا مسئلی دا توحید. افمن یعلمو دا دیت نروستا تقابل ذکر کئی ما بین دا پریقینو کئی دو ڈلی دی او دا دو ڈلو ما بین کسی ذکر کئی تقابل ذکر کئی او دا رنگی دا غی صفات بیانی دا کدیار دا صفات دا موحدینو بیانی او دری دا مشرکانو بیانی. دیوال کی اللہ وی چی اغا خسوک چې د قرآن او دانګي توحید په حقانیت علم لري یو اخلک دی او دویم کمن هو اعما چې غړوندې د قرآن او د توحید نه جاهل لري دا دواړه برابرېږي الله وینې برابر. نو بیا د فریق یوان د پاره څلور لس صفات بیانوي او فریق ثانی د پاره بیا درې صفات بیانوي. نہ فرمیا نما سوکھ پوئیگی ان نما اونجا یقین ہا چرا لے گلے شویتا دستا درمنا ستا درمنا شکم قرآن ناغرے توحید مسئلہ راغرے الحق دا حق دا کمنا دا دیرشان دا شاہو آما چی غڑن دی یو سعید مشتا او بل جاہل دے درون مثال دا دوڑا چرا برابری گی دیکن براد دے غصی کو در رزم وارا باری چاوی دا ٹھول یو شیرے او فرق نشته الله وینه فرق شته روند او بینه چرته برابری اینما تذکر یقین نشیط قبل یا اول الباب یقل من خلق الذین یفون بیاد الله و لا ینقضون المیثاق. اول صفت سو دی اول الباب دی الذین رو سنور صفات بیان دیاد که دو بیان ای الذین احسان یفون اشفر و لیکن اللہ فعادو بانی نمات یوادو لرا والذین یشهدون ما امر الله به در صفات دیت کے بیانی ہوا کا سان یشهدون اشری یو زکی اچن امر کرے پاوی بانی ایو سنا چ یو زک ریشی ان مقصد دار چ رحمی پادی و یخشون لی لک پرم نو یلی گیر بعد سامنا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم فدار کے نور سرور صفات بیانی اللہ یا کسان صبر کرد پا لٹول در رضا رخ پر رب او پابندی کئی دمان زر وان پا خوار کمی مدع من نرزق دمان چی منگوار کرد تسیرون پتا والان یتن پا خکار بانی وید راونا بالحسنت سیئا او دپا کئی دی پا بیان دا توحید بانی از سیئا شرکو بیدت لرا پا حسنی باند سیئی دی پا پچا کئی پا حسنی کئی. نو حسنی سر بیان دا توحید و سنت او سیئه شرک و بیدت دارنگی دا پا کمی بین حسنتی پا خواه اخلاق بانی او صبر بانی از سیئه بد اخلاقی دا جاهلانو دارنگی وید رونه دا پا کمی بین حسنتی پا توبی بانی از سیئه گناهونو لرا این مقصد داری دا بدتی دی پا پا نیکی سرکی. نو یو بدی سر شرک و بیدت او حسن داری مقابله که بیان دا توحید و سنت دی. دویم سیئه سره بد اخلاقی او حسنه دغه مقابله کې ښه اخلاق او صبر کول دي. دریم سیئه سره گناهونه او حسنه دغه نه توبه ایستل. نو لایک راسن لونه دې لپاره خپل دار اخیری انجام د کور دی انجام دے عقبہ الدار، اخیری انجام دے چارے دے کور دے جنت عدلین، دا بدل دے عقبہ الدار نا. او یا جنت عدلین زن مبتلا بیت خلون حول خبر جنت عدلین جنت دامی شوال لیتی بن نوزی اغیتا وصو چنے کانی دیر پاران او دا دیر بی بیان نا دا دی دا اولاد نا. یعنی یو سر دین دا پار قربانی وگی نیواز دا سر با جنت نزی، بلکہ دس و د پلاران بی بیان زامن ټول جنت تزی چیغی دف شان قربانی نہ کری، دف شان مجاہدے نہ کری، دد د قربانی دوی نہ بغا دسن نہ مرگری کی. او دا بیان دے صورت مومن کی مراجی اتم نمبر آیا د صورت مومن آلتا وہ چریو کس سر بسو کسان جنت تزی اتم آیات کی وہی ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. الله دې جنتونه تن نباس او اوسو چې نیکاني د دې طارانو بیبیانو اولاد ټول نه نسمانه. یو سره د الله دین لپاره مجاهده کوي، د دغه یو مجاهدی ولا په برکت به دغه پلاران بیبیان زامن، یعنی سلور پوشته به جنت ته ځي. یو بخپل مجاهدی والی او قربانی والا او بل دای پلاران بی بیانی او زامن ټول بوسی. والملائکۃ و ملائکۃ خلون النوج والین پر یبانی من کل نباد ار دروازینا. او دای ته وای سلام علیکم، سلام یو تاسو باندې به ما صبر تم سو دای تاسو صبر کړو. ګوره به ما مخ کې ډیر صفات بیان شو، یو صفات پکې د شاو د صبر او دلته را صبر خاص کو، ځکه صبر دې مخکې ټولو صفات ته شامل دی. په دې ټولو صفاتو کې صبر ته ضرورت راځي، نو صبر د ټولو نه مهم صفات دی د ایماندارو خلکو. فنعم عقبت داری فنر خیر انجام د کور. والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، دا د دویم فریق درې قباحتونه بیانوي. مخکې د فریق اول نه صفات بیان شو، و د فریق ثانی درې قباحتونه بیانوي. اوا کسان چې ماتی د الله والی رسول مزوتوان نه پرې کوي، چل نه امر کړی په هغوی باندې یو سلا چې ادا کړی شي او فساد کوي په ځمکه کې، دا کسان دی لره لعنت دی او دی لره بد کور دی. الله یبسطو رزقا لمن یشاء و یقدر، دلیل عقلی ذکر کوي چې د رزق پراخي او تنګي دا د الله تعالی په لاس کې ده. یعنی د رزق په لالچ باندې په دی کې دا مخکې قباحتونه پیدا شوي دي، خو اللہ و درجق پراخی و تنگی در اللہ پلاس کرا. اللہ پراخی در چنرا چی و اقدر و تنگی و پریحو دی خوشحال دی پا جون دنیاوی بانی، و من حیات دنیا ندی جون دنیاوی فی الاخرتی پا مقابل در آخرت کی الا متاع مگر سکرا. یعنی اللہ و در دی در تیر وطن چی در آخرت مقابلہ کی دنیا غرق لازه، که دنیا خود آخرت مقابلہ کی معمولی سکرا، معمولی شیره. ويقول الذين كفروا لولا انزل آيات من ربه، زجر كي بطلب دو معجزات و دو پیغمبرنا. ويا كسان شو بده كده ولين راجب دو بانه معجزات طرف بطلب دو دنا، يعني دو اغا معجزات راشي چه کم منگا غوارو نو داغي جواب كي چه ان الله يزل من يشاء و يهدي اليه من اناب. يعني سن چه گمراه كول و هدایت دو الله پا اختیار كده، نو دانگی معجزات هم د الله په اختیار کې دي. پیغمبر د خپل طرف نه معجزات نشي راوړلی. و یقینا الله ګمراه کوي چاره چې غواړي هدایت کوي الهي خپل طرف ته. من اناب، هغه څوک چې راګرځي الله ته، الله هدایت کوي. هم من اناب، چپ چا کې انابه صفتي الله ته راګرځي، ناوت الله هدایت کوي. ناول په سړي کې انابت پیدا شي، وروسته الله هدایت وکړي، او بے اللہ ربط القلم نصیب کی، او بے اللہ استقامت نصیب کی. اصلور در جیل در ہدایت دو دلتا بیان شو، اول انابات دویم ہدایت، او دریم ربط القلم صورت کعب کے براش، سلورم استقامت دا صورت حامیم سجدہ کے براش. اللذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دا بدل دل من انابنا، تا انابات والا خلق کم کسان دی. نو الذين لا كساني شيمان روتات ماين نو مضبوطي مطمئني مطمئن کیږي د دې وډونه د الله په ذکر باندې. انا خبره به ذکر نه ایتات ماين القلوب، مخکې دې جمله کې فرق سره مخکې ولا تطمئن قلوب بذكر الله دلته یا لا بذكر الله تطمئن القلوب مخکې دې کې دا فرق ده چې مخکې جمله کې حصر نه او دې کې حصر دی ځکه دې جمله کې بذكر الله جار مجرور دی دای پرې تطمئن دې فعل باندې را مخکې کو او تقدیم د جار مجرور دا حصر پیدا کوي مخکې صرف د دې خبرې بیانو چې د زړه اطمینان د الله په ذکر راځي نو دلته و چې د زړه اطمینان د الله په ذکر عارف بل یو شیم نه راځي د حصر دا مقصد دی چې د زړه سکون او اطمینان د الله د دین نه بغیر بل شی باندې نه راځي خلک د دنیا په وسایلو مادیاتو کې د زړه اطمینان لټوي خو لیکن د زړه اطمینان صرف او صرف د الله په ذکر کې بل شي کې نشته او الله هر پې تنبیح او سره راوړ چې څوک دوکه په دې نه شي چې د الله د دین نه ماسوا بل شي کې اطمینان لټوي ځکه د الله د دین سره تسلی لازم غیر منپاک ده او د دنیا سره اضطراب لازم غیر منپاک دی چې کله سړی دنیا کې ولګي نو هغه به همیشه پریشان وي پریشانی به ترې نه جدا کیږي او چې د الله دین کې ولګي نو همیشه به مطمئن اطمینان به ترې نه جدا کیږي الذین آمنوا وکانوا یؤمنون رحمت کینې کتب علیهم خوشحالی دی دروس نوم اب او د خځې د ورته نو دی کذالک ارسلناک فی امه قد خلت من قبلها په دې کې اثبات د رسالت کوي او دا رنګه حکمت دا را لګولو دا پیغمبر ذکر کوي چې پیغمبر الله سره په اړه لګولې دی تتلو علیهم الذی چې خلقو الله کتاب بیان کی ځکه چې قران کریم د بیانولو لپاره الله خپل پیغمبر راولېږي کذالک هم دا قد ارسلناک من اجل تعالی فی امه په امه کې شری مخیر عین لري امتونه د تدوې تولې په دې باندې هغه شې چې موږ وایو کړي تا ته هم یو په نه دی کو بر کوي بیرحمان په میرا باندې ذات باندې و ادا الله زما رب دې لا اله الا هو نشته من حق دار د بندګۍ مگر یو نه دی علی توکل دو خاص په الله باندې مازه سپاره لري و الیه متاب او خاص الله پاک زما ورته دی متاب زما واپسی ده الله پاک ته متاب دا د مآب په وزن دی و حسن مآب مخکې مآب ټکی ذکر شو متاب او مآب دا یو وزن دی صیغه هم یوه ده معنا هم یوه ده وزن هم یو دی او متاب په اصل کې متابی دی خو یې د متکلم حذف شوه د پاسری په وجه باندې د پاسری لحاظ وکړی شو ځکه مخکې آیات کې پاسله په با ده دلته هم پاسله په با وګرځېده او کسره د بی پری خود له شو چې دا د لاتو کې په حاضر دی یا باری نو دې متاب خاص ان ناته زما واپسې ده ولو ان قران سيرت بالجبال الله وی کچې دا قران کریم روان کړي شي په دې باندې ورونه یا زمکه په ټوټي ټوټي شي یا مړی په خبري وکی نو دا الله جزائیه دی دغه دا شرطیه دی جزای حذف شوی ده چې لا یؤمنون د ایمان در راوړي د آیت مقصد داری دی دومره زدیان او عنادیان دي که په دې قرآن غرونه روان شي بیا هم دی خبره نه مني که ځمکه پې وشلېږي نو بیا هم ایمان در راوړي او که مړي پې خبرې وکړي نو بیا هم دی ایمان در راوړي په دې کې ددی د زر او د عناد بیان وشو او دا هم ته معلومه چې ضد او عناد داسې قبیح کار دی د دې وینا که ضد او عناد نه ځان ساتل پکار دي د ځانه ضدي او عنادي جوړول نه وي پکار ځکه د ضد او عناد دونه غټ نقصان وي چې رای په ضد کې راشي نو بیا ګوره دا غټ غټ معجزه دي خدا هم نه مني د غرونو روانېدل دې ته نه قایله کېږي د ځمکې شنېدلو ته د مړو راژوندي کېدلو او خبرو کولو ته دې ته هم نه قایله کېږي بیا هم ایمان نه راوړي نو بهرحال زه د وینا داسې یو شی دی چې انسان داسې تباه کوي چې دا غټ غټ معجزات دي خو دا هم پرې اثر نه کوي دا هم نه مني بیا الله یې ولو نه قرآن نه چېرې دا قرآن کریم سویرت روان کړی شي بیل جبالو په دې باندې غرونه او قطعات یا ټوټې کړی شي بیل اردو په دې باندې ځمکه او کل ما یا خبرې وکړی شي بیل موتا په دې باندې د مړو سره نو لا یؤمنون مقدر دی ایمان نه راوړي بل لله امر جميعا بلکی ان لا اختیار دی ټول په نام یې چې الذين امنوا ان دی پوه شو یا کسان الله یشاء سیمان وروړي الله یشاء الله کو الله غوړي لحدن سخا مهدایت بوکی اللہ پاک جمیع طول تا اللہ وجه دا کول اشم چی دا خلق پر طول دا غشتشی هدایت والا شیو پر طول بان اللہ ایمان اومدی اسلام پی اومدی خو چون که دا غا جبری ایمان اللہ تا منظور نی اللہ دا طول خلق دا کول اشم چی طول مسلمانان کم لکه مثلا دیر خلق یا وسنی آپات پی اللہ راوس دا وبا پی اللہ گرک لا نو دیر دا سیو چی دا مسلمانان ندواغانی غواری قرآن تی لوتون شروع لقرآن تا که ناستر و دا غا جبری ناستر دا اللہ تا منظور نی باشوی دا اختیاری نی دا مجبور شی وی دیگی دیر دا دیر ایر مجبوری پا خاطر بانی دا قرآن پلاس کی رواخست نو دا قسم جبری ناست اللہ تا منظور نره اللہ دا کولشی چی دا لوی لوی خلق دا سکی ایمان تی ماده کی ایمان تی مجبوری کی ولا یزال الذین کفروا من شبای کافران تو سیوم چی دیتا برسیگی بما سبب دا امنو سنو چی دیو کدی قاریتون قاریتون اغاٹکون که عذاب دا اللہ پاک او تحلو یا بنازیر شنی زیر دیو کورون تا سمانا پا دی کفارو با اللہ قارع را ودی قاری اغا عذاب چی دی زون بٹکی زون بیدر دی لکه مثال دی کافرانو بانی با کلبا وجلی کیگی کلبا قیدین کیگی کلبا لوٹ کولیشی کلبا اختطاب کولیشی کلبا بدی بانی مجاہدین کمینون لیسی کلبا تعرضون کی کلبا تا منکا دا قاریتون دا در طول دا دی قاریتون مستاق دی لکه زاد المسیر وی چی دین مراد قتل دی قیدین کولی لوٹ کولی وغیره دا ټول دا ولی دا دی کوپر په وجبانی تر سوچ دی کوپر جاری د قیامت دوره سپوري نو دا رنګ دی باندې بدا قاریای برازی او تهل قریبا مقصد داري چې یا بدې ملکونو ته نږدې په یو ملک داسې پریشانی الله جوړه کی چې دی باندې اثر پری وځي تکه باندې ملکونو کې خپل عذاب مسلط شوی او باندې ملکونو ته نږدې عذابونه الله مسلط کړی نہ اوتا ہلو یا با ناظر شی قریبا نی زمیندار ان ریو کورن تا تردی چرا شی وعدد اللہ دا قیامت دور سپوری اللہ وی کافر بردی پریشانو نخالی گی کلا پی پتون رازی کلا پی زلزلی رازی کلا پی اللہ پاک دا وباگانی دقا کی دا مسلط کی اللہ وی دا سسلا با دا قیامت دور سپوری دا جاری یقین لا خلام نکر اخبر وادینا ولقد استرجع برسول من قبل کا تسلید پیغمبر تا چه اللہ اگوالی مخکنو کپار تا میں محلت ورکلی ہو بیانی پی اللہ عذاب روستی ہو مدارنگ استاقاون تم اللہ محلت ورکی خوبی بی اللہ تبا کی اللہ وی توقی شوی برسول من مدر پیغمبر آمسی من قبل کا مخکستانا محلت مرکا پیران تا ثم خاصم بیمی ونی ول فکای بکان ایقا افسرنگ وزما عذاب دادی پارا اپا من هو قائمون علا کل نفسین بما کسبت دیت که بیا تقابل ذکر کئی چه اپا من آغا ذات هو قائمون چه اغا ولاری ولاری نه حفاظت کئی علا کل نفسین ده هر نفس اغا ذات چه اغا پا هر نفس بانی قائمی ولاری او ده هر چه حفاظت کئی او کمن لیسا کذالک ابل جانب حضب شویره ایدا د شاندا او چې دا رنگینی یعنی مقصد دا دی هغه چې هغه همیشه د مخلوق حفاظت کوي او سارنه کوي او بل غافل له حفاظت او سارنه نشي دا ډوړه برابر دي نه دي برابر تقابل دی او بل جانب سره حضرت شوی چې کمن له څه کذالک وجالو دې کذ ان الله شرکا شریکان قول سمو هم دې نمونه بیان کوي سم موهم دیو صفات بیان کئی چی دی سکولیشی لکا مثلا دا اللہ صفات دی چی اللہ خالق دی مالک دی رازق دی نو تم دا دی خپلو آلیہ و صفات بیان کئی چی دی کم کار کولیشی آیا دی مالدار کولیشی صحت پر کولیشی نپو ضرر سولیشی بل کم کار کولیشی ام تو نبیونی تاس خبر کئی اللہ نربی مالا علم دا اخسی اللہ تا معلوم نلی پزما کیا نپا مالا تا معلوم نده پس ما که سمانه یعنی مقصد داره که دا موجود بین اللہ تا معلوم بی چه شای اللہ تا معلوم نینو معلوم شو چه غصه نده وجود نلری که دستاسو آلیها شرکا وی نو اللہ تا معلوم بی خوچه اللہ تا معلوم ندینو معلوم شو داسه نده وجود نلری ځکه هر موجود الله ته معلومی ہم تو نبی نے تھا صبر کو اللہ نبی مانا صلی اللہ علیہ وسلم پا کے نبی نے پازما کہ ہم زوائے مل قولی او کنا پو سر سری بینا بانی سر سری بینا سمانا بے دلیل خبر کوئی یو سر بے دلیل لگے چلا دا پلانی مرا زیمہ والی دار پلانی او اس دلیل پہ نہیں بل زوین اخوی سشو دے کافران تمکنون دے وامک رسول دے بن شوری سمیلار نمائی جو اللہ سوچ اللہ گمراہ کی نشتا آتا ہدایت کہ ان کے لهم عذابون پی الحیاتی دنیا اللہ و دین عذاب دے پا جون دنیاوی کے دے کافران دنیا کی عذاب دے دنیا کی عذاب سرے زاد المسیر و هو القتل والعصر والسقم اللہ وی دے با وجلے کی گی دے با قیدیان کی گی دے با میماران کی گی دا دے عذاب دے دنیا کی اول عذاب الاخرت اشق و خامخ عذاب دا آخرت دیر سخت دے اللہ دا خود دنیا معمولی عذاب دے زنی بدبخت ور دی پوجا زاند دا غنم رو غرزا د لول لو آبادونه انان کی دا سوچ نه کی چې دا دنیا دا اپات دا هم معمولی غنی عذاب دی الله اصل عذاب خود مر روس دی شروع کی نن دا دی عذاب دی په دې دنیا کی او عذاب د اخرت دی لپاره به ډیر سخت دی و ما له نه بدل ما سمین الله فانا می واخصو بشکون کی مثل الجنة التي وعد المتقون بشارت دي مؤمنان تو بي تقابل دي لكافران سره مثال دي جنة تاشوا دي شو متقيان سره چه بي بلان البان رو داغين ولي وكلها دائمون مبلاغي همشري مبي همشري همشري سمانا ختمي گنا دا موسم سا تعلق نلري لك الدنيا مبي ختمي دا موسم سا تعلق لري دنیا كي زن مبي پوڑي كي پو جمع كي ني زن پو جمع كي پوڑي كي ني نو دا موسم او دا غصه تعلقی دا زمانه سره لیکن دا جنت میوی دا با همیشه کالو سر با دا جنت میوی دا اونو ندکی او بلکه که یو میواتی لوشو کولیش پوری بلای پا زیبل را پیدا کی نزگه او کلوها دایمونو چی میوی بیسی همیشه و زلوها او سوری بیم همیشه سوری ایم نختمی تیلک اقبال ندین دا انجانا کسان اتقاو چری دلنانا متقین خدا انجام دی چه جنتون دی، نهرون دی، میوی دی، سوری دی و عقب الکافرین النار او انجام د کافران وور دی، یو سره وور تروان دی او بل دغه نعمتون دوار برابری دیشی دوار لای پا انجام که دیر پرق دی دا غلط عقیده و نزیده چه دا طول یو شن ادیان دی او دا طول یو شن احترامی کول پکار دی دا یو شن شریع انسانی حقوق دی، دا غلط خبره ده لکه دی یو انجام دا دا جهنم گرم وور تروان دی او دا بل دا جنت نعمتونو تا روان دی دا دوڑا چرت برابری گی والذین آتین امر کتاب فرحون بی ما اون زیلے کا دلیل نقلی ذکر کئی دا مومنان احری کتابونا اللہ وی آقا سان چا مگوار کرائی دا کتاب فرحون اخشاری پا کتاب چرا لگا شوید تا تا یعنی مقصد دا قرآن باندی خوشاری حاصل ای ومن اللہ زعبی او زنی دا دلونا ومن اللہ زعبی بازی دا دیر دلونا مریون کے راسوری چنکار کئی باز و باز مسئلی دی قرآن کریم نا دی قرآن دا باز مسئلہ نمانی اگر سر توحید مسئلہ دا یعنی مقصد دار توحید خبر اپکی دی نمانی اصل دشمنی دی چاہ سوال توحید سر و من اللہ زابی مریون کے رو باز و مقصد دار باز دی دلو نا دی دلو دی کپاو نمان اگر سو یون کے رو چنکار کئی باز و ہو د بازی سی د قرآن نه چې هغه د توحید مسله ده قل انما امرت ما تامر شوی چې بنده یو کوم د الله نه شي کوم د الله سره شریک نه جوړم د الله سره خاص الله تعالی بلکم الیه ما خاص الله ته زما واپسی ده وکذلک انزلنا حکما عربیا ترغیب الی القرآن او دې ته اشاره کوي چې قرآن دنیا ته فیصلو لپاره راغلی حکما عربیا دا فیصله ده قرآن دنیا تر پیسلو دا پار راولی چه پیسلی با اللہ کتاب بانی که گی پا بل نظام با بیا پیسلی نکی گی نن سوا بیدین لگی دی دا قرآن نظام ختم بی ساری وی چرا سعودی والا وی چه منگ با دا دوری او وحل دا بمو ختم بو دی پزی با جیل و یا جرمانه با مجرم ناخلو نا جیل و جرمانه دا پا عرضی که اللہ پیسلو نا با تعزیراتو کشتا و چه کم حدود دین پا که بی حد چی غم علومی الله قرآن د دې لپاره رالېږلی چې دې فیصله وشي. وکذلک بعض علما تشبیه دپاره دی لکه څنګه چې مخکې انبیا باندې الله کتابونه رالېږلي وو خپله ژبه کې، نو دا نه موږ رالېږلی قرآن کریم حکمان فیصله په عربۍ ژبه کې. ولنی تبا تک تابې داری وکړي هوا هم د دې خواهشاتو بعد مرسونه چې رشته ته د علم نه نه به تاله د الله تعالی نمي ولي څوک دوس ولا واقع نه بچ کوونکې. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، دا د پر یو سوال ده، سوال یهودو دا کاو چې که ته په حقه پیغمبر وې نو تا نکاحونه ولې کول او ستا بچي ولې دي؟ نو د هغې جواب کوي چې الله وي څومره انبیا ما رالېږلي دا ټول بیبیانې مې اولاد امبو، نو څه معنی ودونه نکاحونه یا اولاد؟ دا د نبوت څه کوم منافع نه لري چې ګنې یو سړي الله پیغمبري ورکړه هغه باندې نکاحونه کوي نه بی بیبیانې اولاد دي، د نبوت د دې څه کوم منافع نشته. الله مې رالېږلي ډېر پیغمبران مخکې ستانه منګل د هغې لپاره بیبیانې اولاد. وما كان لرسول مناسن يا پیغمبر رسول تو کی پیغمبر زمانه مگر الله حکم باندې لیکل جن کتاب هر نټه لري کل شتره يم الله الله ختم يا ش الله يو غړي وسو تو کری دي يم الله باز الله ختم يعني باز ايتون الله منسوخي و يثبت باز الله فري دي نه منسوخ کوي و اين لو فني الله مو کتاب يغسل الكتاب دي وإما نرينك بعض الذين نعدهم وتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. دا بیا تسلید پیغمبر ته، او دا آیت مقصد داره چې الله په دې منکرینو باندې خامخا عذاب راولي یا به ستا په ژوند کې عذاب راشته مې تماشه وکړي او یا به تا الله وفات کړي قیامت کې به الله دې له بیا سزا ورکړي. وإما نرينك چرې ممکن تا ته بعض الذين بعض هغه عذاب نعیدم چې مونږ یې وعده کوو وعده کوو دی سره تا ته یې وښي او څومره ستا په ژوند پرې عذاب راولو او نتوفینکه یا تا مونږ وفات کړو ستا په ژوند پرې عذاب را نه شي بلکې ستا د وفات نه وروسته په دې باندې عذاب راشي نو فانما علیک البلاغ یقینا تا باندې رسول دي وعلینا حساب مونږ باندې حساب کول دي. اولم یرو ان الناس لا ننقصوا من اطرافها تخفیف دنیوي ذکر کوي الله یا دین ګوري چې مونږ راته کوو زمکه تا کوم مونږ د هغې د طرفونو نه یعنی مقصد دا دی وخت به مسلمانان غالبه کیږي او بعضې علاقې ملکونه مسلمانانو قبضه کې داخلیږي. والله یحکم الله فیصله کوي لا معقبه نشته وروسته کوونکي د الله فیصلې لره دا معقبه د الله فیصلې څوک نشي وروسته کولی. دا وجوده خبر چې کله الله پیسلو دا ظالمان څه کوي اپیل کوي کله دې ملکونو کې شریعت وشي نو بیا ویره تا سره اپیل حق شته نو لاړ شه کمیشنری کې اپیل وکړه های کورټ او سپریم کورټ کې اپیل وکړه حالانکه الله سو الا معقب لحکمه دا الله پیسلې څوک نشي رسته کولی دا الله پیسلې څوک نشي ماتولی. دی چې کمیشنر د الله تعالی نه غټ وګڼي کمیشنر باندې شریعت مات کی بیا وشرین حساب نازل حساب بنا دے وقد مکر الذین من قبلهم اللہ تدبیر کرے او کسانو چې مخکې دیونو فللہ المکر پس خاص اللہ درا مکر دے ټول دغه ما شبو کې اثر غورځون کې الله پاک دی الله یې مخکنی او کافرانو مصوبې جوړې کړې وي خو په هغه منصوبو د الله د عذاب نه بچ نشو. نو دارنګه موجوده کافران که دی که منصوبه جوړی دی د الله د عذاب نشي بچ کېدلی او د دی په منصوبو کې اثر غورځوونکي هم څوک دی؟ الله تعالی دی. فلله المکر جمیعا دا مقصد شو یعلم الله پوهي ما په اسمان تاک چې وجه کوی کل نفس هر یو نفس وسیعلم الکفار دا چې پوهه بش کافران لمن عقبالدار چې چا دپاره ښه انجام د کور دی ویقول الذین کفروا لست مرسلا زجر بالانکار رسالت وی کافران چې نه ترې ګره شوې قولو یا کفا بالله پوره د الله ګواه په مابین زما کې او ستاسو مابین کې که تاسو زما پیغمبري نه منئ نو الله زما پیغمبري باندې ګواهي کوي د الله ګواهي پوره ده. و من هغه څوک یم چې د هغه سره علم الکتاب علم د کتاب دی د چا سره علم د کتاب یعنې کوم حق پرست اهل کتاب دي مؤمنان دي او ټول زما پیغمبري باندې ګواهي کوي.